มาติดตามกันที่รีสอร์ทในคืนนี้กับช็อคไฟติ้งนะฮะเรื่องของน้องเวฟรออยู่ที่บอกว่าเป็นของใครประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาครับแล้วตอนนี้เวฟอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับเวฟ ครับสวัสดีครับพี่ปองครับ ฮะเวฟตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ก็โทรจากสุโขทัยครับ สุโขทัยนะสมมุติเล่นๆนะคืนนี้เกิดเป็นเดอะวินเนอร์ได้บัตรทานอาหารเดอะช็อคที่กรุงเทพมันจะมาไม่ไหวมั้ง มาได้แล้วมาได ้ไอ้จริงเหรอเออ ได ้มาไม่ได้พี่เปลี่ยนเป็นเงินขวัญถุงได้นะ เออคร ับ ผม แต่ต้องคืนนี้ต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนนะครับคืนนี้เห็นบอกว่าเป็นเรื่องของเพื่อนมาเล่าให้ฟังนะเพื่อนมาเล่าให้เวฟฟังถึงเรื่องของใครเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงครับเวฟ เพื่อนผมชื่อเอกนะครับก็ต้องย้อนไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับคือเอกเนี่ยมันเป็นคนจังหวัดพิโลกแล้วมันพักที่หอพัก ครับ มันโทรมาหาผมบอกว่าเฮ้ยเวฟท่านโทษนะครับกูมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง ครับ บอกมึงเล่ามาบอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยกูเนี่ยเดินไปที่ตลาดแถวหอพักแล้วกูเนี่ยไปเจอร้านขายของมือสองเอกมันก็เลยเดินไปดูครับแล้วก็เดินดูของไปแล้วก็ไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งเป็นกระเป๋าเดินทาง ครับ เป็นกระเป๋าเดินทางแบบใบใหญ่มากมีล้อเลื่อนอะไรประมาณนี้ครับมันบอกว่าซื้อมาในราคา300 บาทผมไม่รู้ว่ากระเป๋าจริงๆมันใบเท่าไหร่นะแต่นี่ขายถูกมากเลย ครับ ก็ซื้อมาใช้บอกว่าในช่วงที่ใช้แรกๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะครับพี่ป๋องแต่หลังจากหนึ่งอาทิตย์ต่อมาหลังจากใช้เนี่ยก็มีเหตุการณ์แปลกเอกบอกว่าในตอนที่เอกอาบน้ำเนี่ยเอกได้ยินเสียงกุกกะกุกกะที่ห้องของมันมันก็เปิดประตูไปดูก็ไม่มีใครครับพี่ป๋องครับ คร ับ พอวันที่สองก็อีกแล้วมีเสียงเดินอีกแล้วกุกกะกุกกะทีนี้มันก็เลยแอบดูทางประตูกระจก คร ับ ก็ไม่มีอะไรวันหนึ่งครับประมาณเที่ยงแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านที่เป็นแม่บ้านหอพักนะครับมาเคาะประตูห้องเอก ครับ แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเปิดประตูมาแล้วก็ถามว่ามีอะไรคะแม่บ้านถามว่าอ้าวเอกไปนะผู้หญิงนั้นก็บอกว่าเอกหลับแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าปังไปเลยเอกตื่นมาตอนเย็นๆมันก็เดินลงมาที่บันไดหอพักไปสวนกับแม่บ้านแม่บ้านถามว่าเอ้ยเอาแฟนมาด้วยเหรออยู่กับแฟนเหรอเนี่ยทำไมแฟนมารยาทไม่ดีเลยเอกก็บอกพาครับผมอยู่คนเดียว ครับ ผมไม่มีแฟนครับผมไม่ได้พาใครมาป้าก็ถามเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะ คร ับ เขาถามว่าป้าแล้วลักษณะเป็นยังไงบอกว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผมยาวๆหน้าตาสวยมากเลยใส่อะไรนะใส่เสื้อสีแดงกระโปรงสีขาว อ ันนี ้ เอกก็งงครับผมไม่ได้พาใครมานะป้าจริงนะเป็นคนของผมได้เลยเอกก็ว่างี้ ครับ มันก็เริ่มจะเอะใจแล้วอะไรวะประมาณนี้ครับพอตกมาตอนกลางคืนคราวนี้มันเจอด้วยตัวเองนะพี่ป๋อง ครับ มันนอนอยู่จำได้ว่าเป็นเวลาประมาณสัก5 ทุ่มแล้วก็นอนอยู่ปรากฏว่ามันขยับตัวไม่ได้ ครับ ตัวชาไปหมดเลยแล้วสายตามันก็เหลือไปมองที่กระเป๋าซึ่งวางอยู่ไอ้เตียง ครับ มันเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงกระโปรงสีขาวนั่งกอดกระเป๋าอยู ่เฮ้ยจริงอ่ะ ครับผม เ อกมาเล่าอย่างนี้ผมบอกเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงจริง คร ับ เอกบอกว่าสติสัมปชัญญะกูเนี่ยครบกูเห็นทุกอย่างแต่กูทำอะไรไม่ได ้ เอกว่างั้นก็ถามแล้วมึงทำไงต ่อ มันบอกว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งกอดกระเป๋าประมาณสัก5 นาทีแล้วเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นมา ครับ แล้วก็เดินมาที่บนเตียง โอ้ยเออ คือจริงๆอ่ะแล้วก็เดินมานั่งค้อมตัวเอก ครับ แล้วก็ใช้มือค่อยๆเลื่อนไปที่คอเอกแล้วก็พร้อมกับก้มหน้าแล้วก็พูดว่า ครับ มึงเอาของกูมาทำไมเอกบอกว่าเอกได้ยินครับมันบอกมันได้ยินครับ แต่ว่าเนื้อตัวขยับไม่ได้ใ ช่มันบอกขยับตัวไม่ได้เอกหมด ครับ สติมีแต่มันขยับตัวไม่ได้มึงเอาของกูมาทำไมเอาไปคืนกูเดี๋ยวนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็กรี๊ดใส่เอก ครับ แล้วเขาก็หายไปไอ้เอก เพื่อนผมเนี่ยมันก็ขยับตัวได้มันวิ่งออกไปข้างนอกเลยครับ ครับ นั่นแหละมันวิ่งไปนอนที่ห้องเพื่อนอีกห้องนึงพอตกประมาณสัก8 โมงเช้าเนี่ยมันก็เอากระเป๋าไปถวายวัดคือไม่ใช้แล้วอ่ะไม่ใช้แล้ว ครับ มันก็เลยไปสอบถามกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านกระเป๋านะครับ ครับ เจ้าของร้านก็ยอมรับว่าเนี่ยกระเป๋าใบนี้เนี่ยไปซื้อต่อมาจากเพื่อนอีกทีนึงแล้วกระเป๋าใบนี้ก็เคยมีคดีด้วยแต่ไม่ได้เป็นข่าว ม ีผู้หญิงคนนึงเนี่ย ครับ มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกแฟนบีบคอแล้วก็จับยัดใส่กระเป๋าใบนั่นแหละ ครับ ใบที่เอกซื้อมาครับผม หรอ เอกบอกว่าลักษณะของผู้หญิงเนี่ยหน้าขาวชีดเหมือนกับกระดาษเลยนะครับพี่ปองนี่แหละเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี ้เรื่องไม่ยาวหัวฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็มักจะเคยได้ยินนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋านะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เวฟเล่ามาโดยฟังมาจากเพื่อนนะแล้วมาถ่ายทอดได้ดีมากเวฟรู้ไหมฮะเล่นแบ บ พี่ฟังแล้วแบบพี่เฮ้ยพี่ขนลุกอ่ะเมื่อกี้ต้องบอกว่าเอก็ทำพี่ขนลุกนะเวฟก็ทำพี่ขนลุกนะโดยเพราะที่ผมขนลุกมากเป็นพิเศษเพราะอะไรทราบไหมฮะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่ป๋องเพิ่งสั่งซื้อกระเป๋ามือสอง คือ ในกลุ่มอะมันก็จะมีพวกกลุ่มที่ขายของมือสองอะแล้วพี่เป็นคนที่ก็ชอบซื้อของเก่าซื้ออะไรแบบเนี้ยของใหม่พี่ไม่ก็ชอบก็ปรากฏว่าไปถูกใจกระเป๋าใบหนึ่งนะขออนุญาตเล่านะครับไปถูกใจกระเป๋าใบหนึ่งเป็นทรงแบบกระเป๋าสีบนวินเทจมากค่ะแล้วก็ใบมันก็ไม่กี่ร้อยเองฮะซื้อมายังนึกไม่ออกเลยว่าซื้อมาโทษนะฮะซื้อมาเพื่ออะไรวะเราจะได้ไปไหนยังนึกไม่ออกเลยมันเป็นกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าเดินทางแบบที่เมื่อกี้เวฟเล่าเนาะนะครับแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะเปิดยังไงจะล็อกยังไงจะต้องทำยังไงแล้วก็วางอยู่ในบ้านนั่นแหละฮะยังไม่ใช้เลยนะนะครับยังไม่แน่ใจว่าใช้ในโอกาสไหนเลยนะเพิ่งได้มาก็เลยอินคือผมก็เลยอินกับเรื่องที่เมื่อกี้เวฟเล่าแล้วบังเอิญไอ้เรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าที่ว่ามีการฆ่าหันศพแล้วเอากระสอบยัดใส่กระเป๋าจำได้ไหมเมื่อไม่กี่วันน่ะที่ว่ามีสน.ตรงแถวบางขุนนนท์น่ะที่ว่ามีกระเป๋าจำได้ใช่ไหมที่ฮือฮาอยู่อ่ะที่ว่าเป็นคดีความแล้วก็จับคนร้ายได้แล้วแต่ว่าหลักฐานเนี่ยยังถูกเก็บไว้ที่สน.อ่ะที่เก็บไว้ในห้องเก็บของเล็กๆอ่ะมันก็เลยผนวกกันกับเรื่องที่เว็บเล่าแล้วผมก็นึกภาพไงภาพของผู้หญิงที่นั่งกอดกระเป๋าอ่ะโหยแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมก็นึกไปถึงกระเป๋าผมที่บ้านเนี่ยเฮ้ยแล้วเกิดวันดีคืนดีโทษนะกูกลับบ้านมาดึกๆเนี่ยเกิดเห็นกระเป๋ามันขยับได้หรือมันมีโอ้ยก็เลยแบบเมื่อกี้ขนลุกสู้เลยอ่ะเออน่ากลัว เนี่ยผมนั่งหนาวอยู่ตอนนี้เนี่ย โอ้คุณเล่า ผมก็ยิ่งหนาวอ่ะ คุณเวฟเล่าดีมากเออนะแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากว่าฟังสำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าที่มีการฆ่าศพนี่มีหลายครั้งนะว่าฟังนะที่เราตามข่าวอยู่จำได้ไหมฮะผมจำได้ว่าเมื่อไม่นานมั้งมีกระเป๋าใบหนึ่งที่ลอยมาติดตรงคลองแสนแสบอ่ะที่เปิดมาแล้วก็เจอชิ้นส่วนศพอ่ะ โ อ้ผมก็ไม่รู้อ่ะกระเป๋าพวกนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนนะนึกออกมาเช่นกระเป๋าถูกขายไปเป็นกระเป๋ามือสองไหมหรือกระเป๋าถูกทำลายไหมหรือสภาพกระเป๋ามันอาจจะเยินจากการจมน้ำมาใช้ไม่ได้ทิ้งไปอาจเป็นไปได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่กระเป๋าใบนี้ปรากฏว่าเอาไปถวายวัด ครับไปถวายวัดคร ับ แล้ววัดยังไงฮะวัดเก็บไว้หรือเผาฮะ เผาสิครับเก็บไว้ทำไมคร ับ โอเคนะครับผมนึกว่าจะเก็บไว้คงเผาเนาะนะครับคงเผาไปซะเผื่อจะเป็นการส่งวิญญาณเขาอะนะนะครับนี่คือเรื่องราวที่ได้ยินมาในเว็บนะ เอกบอกว่ามันไม่กล้าซื้อกระเป๋ามือสองอีกเลย ก็ยังไงอะก็มันโอ้โหเข้าใจเลยเป็นพี่ก็ไม่กล้าซื้อฮะแต่ผมไม่เป็นคนเสพติดของเก่าไงผมเป็นคนเสพติดกระเป๋าหรือว่าของใช้ที่เป็นมือสองอะทุกวันนี้ผมสั่งของเนี่ยสั่งของแบบพวกของเล่นของมือสองเยอะมากเลยนะส่งมาไม่รู้แต่ละวันเลยนะโอ้สงสัยต้องเผาๆละโอเคขอบคุณมากเวฟนะครับเรื่องของใครนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดี